Si mig, vad betyder adjö? Är det bara trist, nu som sårar dig? Tro mig, vi ska ta adjö, icke sån som sist, då jag gick från dig. Jag vill alltid huska dig som en vän, om vi aldrig mer ses igen. Vi har våra minnen, vi vill aldrig dö. Nå är tiden inne till att se adjö. Vad betyder adjö? Kan det ha värdi om allt är förbi? Tro mig, vi ska ta adjö, visa kärlighet om vi skiljs helt. Jag vill alltid huska dig som en vän, om vi aldrig mer ses igen.